بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تليونا katika mhadhara wetu uliotangulia kabla ya huu, miongoni mwa adabu ambazo atakikana kujipamba nazo talibul ilm ni kufahamu ya kwamba al-ilmu ibadatun, elimu ni ibada. Na kama elimu ni ibada, basi ibada iko na masharti ya kukubaliwa. Endapo kama ibada ile itakuwa masharti yake hayakutimia, basi haitakuwa na malipo ibada hiyo kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Na amali ya mtu itakuwa imeharibika. Tukaona katika mwongozo wa shekhe juu ya masala hii ya kwanza ambayo anatakiwa talibul ilmi ajipambe nayo ni al-ikhlasu. Al-ikhlas ni kuitakasa nia, kuiondolea nia shirki na mambo yanayoharibu nia hiyo, nayo ni ria, kujionyesha kwa watu. Ria inaharibu ikhlas. Na katika pia mambo yenye kuharibu ikhlas ni sum'a, mtu kutaka ajulikane, afahamike, ukubwa, yeye ni fulani, amesoma, amefanya kadha, kutafuta majigambo kwa watu. Haya yanaharibu ikhlas. Lakini pia tukajifundishe ikhlasi ambayo ndiyo kuitakasa nia kutoka kwa ulamaa, wakifafanua namna gani inapokuwa ikhlasi kwa mtu anapokuwa katika ibada ya kutafuta ilmu. Al-Imamu Ahmad Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala akatufundisha na kutufahamisha ya kwamba kutafuta elimu ni ibada iliyokuwa bora, na huwezi ukailinganisha na ibada zingine kwa yule atakayeitakasa nia yake. Akaulizwa imamu, ni namna gani yaweza kutakaswa nia ya kutafuta elimu? Akatufundisha ya kwamba mtu akusudie kuondoa ujinga katika nafsi yake, yeye kwanza asiwe mjinga, ile sifa ya ujinga aliyokuwa nayo aiondoshe. Lakini pia akusudie kuondolea watu wengine ujinga. pia ikafafanuliwa ibara hiyo kwamba ukamilifu wa ikhlasi ya nia katika kutafuta ilmu kumekusanya mambo manne. Jambo la kwanza lilikuwa ni nini? Yule anayetafuta elimu akusudie kwamba kutafuta kwa elimu ni kufuata na kutekeleza amri ya Allah tabarak wa taala. Na jambo la pili, antanwi bidhalika hufudhu shari'ati Allah, akusudie mtu kuihifadhi sheria ya Allah. Na jambo la nne, antanwi bidhalika himayatu shari'ata waddifaa anha, kusudie kuihami sheria na kuitetea kwa wale wavurugaji na waharibifu wa dini, kama walivyokuwa ulamaa wakubwa tangu wakati wa Mtume mpaka sasa. Na sharti la nne au jambo la nne, mtu wakusudie itibai shariata Muhammad, akusudie kuifuata sheria ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Haya yalikuwa ni mambo ya kuleta ukamilifu wa ikhlas. Kisha Sheikh alitaja faida juu ya kulazim ikhlas, mtu aichunge ikhlasi yake, nia yake isiwe ni kwa sababu ya kupenda kujionyesha kwa watu au tafawuku ala al-aqrani au kuwashinda jamaa zake wa karibu, lakini pia vile vile akajalia kutafuta elimu sulaman li aghradin au a'radi, kwamba kutafuta elimu itakuwa ndio ngazi ya kuendea makusudio yake fulani au malengo yake fulani. Min jahin, kuna kutaka madaraka au mali au kutafuta mali na yeye awe katika matajiri, au ta'dhimi au kutafuta ukubwa, au sumati au kutafuta kujionyesha kwa watu kujulikana, au talabi mahmadati au kutafuta sifa tu, au sarfi wujuhi nnas ilaika au kuzihamisha kuwafanya watu wawe ni kukutazama na kukuangalia. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyya, haya yaliyotajwa na mfano wake yanapoimbatana na nia yako, afsadatha, inakwenda kuiharibu nia na nia inakuwa tena haina ikhlas wala haikusaidii. Wa dhahabat barakatu al-ilm, na baraka ya elimu pia inapotea. Yani nia yako ikiharibika na ikhlasi yako ikiharibika, baraka ya elimu inapotea. Walihadha yata'ayyanu alayka an tahmiya niyyataka min shawb al-iradati li ghayri Allah ta'ala bal wa tahmi al-sima, kwa haya basi inakubainikia wewe na kukupelekea kwamba uihami na kuitetea nia yako kunako mambo ambayo yatakuja kuiharibu, kunako matakwa yanayojitokeza yakawa ni kinyume na anavyotaka Allah tabarak wa taala, bali uihami nia yako na kuilinda isije ikaharibika. Walilulamai fi hadha aqwalun wa mawaqifun bayantu tarfan minha, wanawachuoni katika mlango huu wana maneno mengi na misimamo ambayo limebainisha kiasi kidogo. Fil mabhath al-awwal, katika sehemu ya kwanza min kitabi ta'alim. Wa yusadu alayhi nahyu al-ulama al-qubuliyat, pia wanawachuoni wanazidisha, wameendelea wamezidi kukataza katika mambo ambayo yanaitwa al-qubuliyati. Qubuliyati ni nini? Hiya al-masail allati yuradu biha ash-shuhra, ni yale masala ambayo watu watafutia umaarufu mtu akasoma kwa lengo la kutafuta umaarufu na yafahamike katika watu. Waqad qila zillatul alim madrubun laha tubla, na mifano iliyopigwa katika mifano ya wana hikma anasema mtelezo wa mwanachuoni unapigiwa ngoma, yani watu wanafurahia kumuona mwanachuoni kateleza. Lakini kwa jumla ukiangalia katika chini ya mstari wako neno atubuliyati limefafanuliwa na Sheikh, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema المسائل التي يراد بها الشهرة نيالي مسألة أمبر ريكوة تفتيه معروفه لماذا سميت الطبوليات كونين مستيقيت الطبوليات لأنها مثل الطبل كسبب نفان وانقومة لها صوت ورنين إن صوتنا مقروم فهذا إذا جاء بمسألة غريبة عن الناس basi huyu atakapokuwa ameleta masala mageni kwa watu washtarati anhu na yakaenea kwake kaanaha sautu tubli kana kwamba sauti ya ngoma fahadhihi yusammunaha tubuliyat hivyo utaona watu wanaita tubuliyat walam asma bihadha walakin wajjahaha wadihan sijapata kulisikia watu wakilisema lakini sura yake iko wazi tuwafamia na vizuri. Kwa hiyo watu watunge ikhlasi zao wasiziharibu kwa kutafuta umaarufu na umashuhuri kwa watu. Kisha akasema wa an Sufyana, na mpokea al-Imam Sufyana anaeleza rahimahullah ta'ala annahu qala kuntu utitu fahama al-Qur'an, mimi nilikuwa nimepewa fahamu ya kujua Qur'an. فلما قبلت السرة سلبته والسلام انا كما امام السفياني نلقي وافهم القران نلقبالي utawala surata yani mina sultan kitu yani mali aliyopewa na mtawala, zawadi aliyopewa na mtawala kama tuzo tuseme, sulibtuhu nikaondolewa ile fahamu nikaikosa. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen katika kufafanua ibara hii anasema surata yani mina sultan, tuzo kutoka kwa sultani, manake lama aatahu, alipompa sultani nafasi yani hicho alichompa, suliba fahamu al-Qur'an, ikachukuliwa fahamu ya Qur'an, kama vile mtu akipewa zawadi ya ushindi kwamba tunakuona wewe ni hodari wa jambo fulani, basi kupa zawadi fulani. Simwasikia huko naomba kupeana tuzo au amjui mtu apewa tuzo fulani kwa uhodari wake, ile inakuja kuharibu ile ibada yake, ikilele ikhlasi iliokuwa nayo inakuja kuharibika kwa ile nafasi aliyopewa, kile alichopewa kinakuja kumharibia ikhlasi yake. Sasa asema alipopewa tu fahamu ya Qur'ani ikapotea. Wahaulai humu alladhina yudrakuna al-umur, na hawa ndio wanachuoni ambao wanaadiriki mambo haraka. Walihada yataharrazu as-salaf min ataya as-sultan, hivyo walikuwa wanaogopa as-salaf kupewa matuzo na watawala, walikuwa wanaogopa, hawapendi kukurubishwa na watawala. Masalaf walikuwa hawapendi, yani salafu na saleh walikuwa hawapendi kabisa kukurubishwa na watawala, kuwekwa pembeni au kupewa matuzo na watawala, kwa sababu yale mambo yanawafanya wapate shura, halafu wanaharibu ikhlasi zao, kwa kawa hawapendi. Yakuluna, wanasema innahum la yu'tunana, walikuwa salafi wanasema hawa watawala hawatupi sisi hivyo wanavyotupa, illa illa liyashtaru dinana bidunyahum, isipokuwa lengo lao ni kuinunua dini yetu kwa dunia yao. Watawala hawatukurubishi sisi kutupa wanapotupa katika dunia yao, ila lengo lao ni kuinunua dini yetu kwa nini? Kwa dunia yao. Na wasemaje leo ukikurubishwa kwa mtawala, shifu utarudi nyuma? Mwenye sema alhamdulillah, mlala maskini unaamka tajiri, njaa imekwisha. Sawa, dhahabat aljuu walatsh, njaa na kiu vimekwenda zake. Kwa hiyo wema wetu waliotangulia walikuwa hawapendi na walikuwa wanaogopa kukaa karibu ya watawala. Kwa nini? Kwa sababu watawala wao wanapenda kukufanyia ikramu, ile ikramu utakayofanyiwa wewe, yale matuzo utakayopewa, ikhlasi yako wewe itaharibika. Mmefunga pazia kule nyuma katika mahadhara. Nenda kumsaidia, tufahamiana vizuri. Kwa hiyo wao wanatupa dunia yao, wanatupa dunia yao ili wao watuharibie nini? Ili wanunue dini yetu. Fatajiduhum la yakbalunahu, hivyo utawakuta salafi walikuwa hawakubali vile wanavyopewa na watawala. Thumma innahum salafin, kisha hawa watawala basi, fi ma sabaka, katika aliyotangulia, kad takunu amwalahum akudatan min ghairi hilliha, mali nyingi za watawala za kikuliwa pasina uhalali. Mali nyingi za utawala, watawala pesa zao nyingi ni nini? Za haramu nyingi, sio za halali. Fayatawarrauna anha aidan min hadhihi an-nahiya, hivyo pia ilikuwa inapelekea kwa sababu hizi wanaogopa salafi kupokea wanavyopewa na watawala. Wa min al-ma'lumi annahu la yajuzu lil-'alimi, na inapofahamika, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba haifai kwa mwanawachuoni wa Kiislamu ayakbala hadiyata sultan, haifai kukubali zawadi ya mtawala. Haifai kwa mwanawachuoni kukubali zawadi ya mtawala. Idha kana sultan, atakapokuwa yule mtawala, yuridu an takuna hadhihi al-atiya matiyatan lahu yarkabuha mata yashau min nisbati hadha al-ali, kufanya ile zawadi yake atakayompa yule shekhe au yule mwanachuoni ndiyo ngazi ya kumpandia kila atakapomhitajia. Sasa wewe ukishapewa ikramu, shekhe wangu, siku ukiitwa na mwana mkubwa utagoma ha? Au hamjielewi? Utagomea wapi? Na wewe ulikuwa wavaa kanda mbili ha? Sasa unavaa kiatu kama msumari, kinanyoka, kinang'ara kama kiatu kimekuwa kioo vile, kumbe ni kiwi tu imependeza. Sasa utarudisha ukiambiwa, njoo bwana, leo ndo ninaapishwa, njoo niombee dua. Unaiombaje hiyo dua? Mwanielewa vizuri? Kwa hiyo wewe utakapokuwa ushajipeleka peleka kwa watawala, siku utabebwa sasa, utaitwa upewe jambo. Shekhe, tunafungua mwenge leo, njoo uombe dua ya ufunguzi wa mwenge. Unasemaje? Wasema sisi tutatembea wapi sasa? Na wewe una bahasha kemkem ziko ndani za kwao. Kwa hivyo wanawachuoni, Shekhe anasema Ibn Uthaymeen, haifai kukubali zawadi za watawala kama hawa, ambao wanakuletea zawadi zao kwa lengo wewe uwe ngazi ya kupandia kwenye mambo yao watakapokuhitajia. Kigundua kitu kama hivyo tola kwa baini msikitini, mimi ni mfuru wangu, naendelea vizuri, niko safi kabisa. Mfahamiana vizuri? Hivyo walikuwa wanachuoni wetu, Allah warehemu na wahifadhi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, amma idha kanat amwalu sultani, nazihatan ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا سيما الشيخ ابن المثيمين أما إكيو هي مالي أنا يكبتيهم جوالا ننزيها يعني ني زوادي كيو قتوليو أبو هينا هينا مالين بمعلوم مثلا kiongozi mtawala msema inshallah mimi nafungu niloliandaa kwa ajili ya viongozi wa dini sawa, alafu akagawa pasina wewe kuwa umepewa nafasi maalum, mgao tu umepita, basi hiyo uweze kuchukua na wewe hukuomba wala hujaonyesha kijitamaa tamaa fulani za kujikurubisha kurubisha kujisogeza sogeza kwa watawala. Lakini imetokea tu kwamba mathalan kiongozi mmoja akasema na wahitaji maimamu au unataka nitendolee misikiti, alafu kila msikiti akaenda kamwachia imamu fungu. Hiyo imekuja tu yenyewe, hiyo ruhusa kuchukua kwa sababu mmepewa wengi, kwa hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwamba walam yakbal alhadiya, hakuwa anakubali zawadi nani? Sufiani. Liyabia dinahu, ili kuja kuiharibu dini yake kwa sababu ya hiyo zawadi. Faqad qala an-nabiy, msema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia Umar, al-mtume alimwambia Umar, ma jaaka min hadha al-mal, kitakachokujia katika mali hii, wa anta ghayru musharrafin, na wewe hukuwa ni muhitajia, maana hukuomba, hukujitamanisha, hukujisogeza sogeza karibu, hukutoa ishara zozote, wala sa'ilihi, wala hukuwa ni mwenye kuiomba hiyo mali, fakudhu, pokea utakacholetewa. Wama la fala tattabi'uhu nafsak, na kinyume na hivyo usipeleke nafsi yako kuelekea huko, usijisogeze sogeze ukaonyesha viji ishara vya wewe kujikurubisha mbele kwa watu hawa, kwa sababu watu hawa endapo wewe utakuwa karibu na wao ni rahisi kuiharibu dini yako. Wa gharabu Sufyan rahimahullah, na lengo la Imamu Sufyan katika maneno haya, na huyu ni Sufyan Thawri, lengo lake Sheikh anasema wa min dhalika tahdhiru min hadha wa tabkitu nafsahu ala ma sabaqa. Kwanza maneno haya kwa Sufiani ni kutahadharisha umma, kuwatahadharisha Waislamu na kuwatahadharisha viongozi wa dini kujibembeleza kwa watawala na kujikurubisha kwa sababu ya tamaa ya yale waliokuwa nayo watawala, lakini pia kuililia nafsi yake kwa yale aliyomtangulia yeye, pia aliyomtangulia Sufiani Thawri. Alipokea zawadi kutoka kwa mtawala baada ya kuwa Allah kamtunuku fahamu ya Qur'ani. Alipopokea ile zawadi, fahamu ya Qur'ani ikapotea, kapata hasara. Tufahamiane vizuri, kuwa na watahadharisha na wengine, mtakapoingiza dunia kwenye fikra zenu, basi ikhlasu yenu itaharibika na baraka ya ilmu itapotea. Fastamsaka rahimakallah. Sheikh anasema فاستمسك رحمك الله تعالى شكمانا الاخلاص الله كرهيم ايه كيانا ونيتفت علمو ايه مسلم ونيتفت علمو شكمانا الاخلاص اخلاص نكت مهم سانا لتقسيش نياياكك ودنيا الله تبارك وتعالى بالعروة الوثقى نكام اليوم مضبوطي نعروة الوثقى لا اله الا الله دو اخلاص min hadhihi shawaib, kunako vipengele hivi ambavyo vimezungumzwa vinavyoharibu ikhlas. Bi an takuna, uwe wewe ma'badul juhdi fil ikhlas, ni pamoja na kuongeza juhudi katika ikhlas. Shadidul khawf min nawaqibihi, uwe ni mtu muoga sana na yale mambo ambayo yanaharibu ikhlas. Karatasi zilikuwa chache, mbona wengine hawana karatasi? Ni zile za wiki ijayo iliyopita. mtu amuoga kuharibu ikhlasi yake, adhimu iftikari, awe ni mkubwa wa unyenyekevu na kujidhalilisha, walitijau ilaihi subhana, na kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري ناوي من يكتكو آثاري وسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله قال البسيمة ما عجلت شيئا أشد علي من نيتي هكونا كتوا ماتوا نما كفانيا هراكا ثانا مني كوكثيبون كتشغلكيا كلكم يا يامو nia yangu naishughulikia zaidi, naipotezea sana nguvu kuhakikisha nailinda isiharibike. Tufumeana vizuri. Kwa hiyo mtu awe na haraka ya kuichunga nia yake, akiona imeanza mianya tu ya kutafuta tafuta umashuhuri airudisha. Ah, tulie nafsi yangu, tulie, airejesha. Nafsi inataka kujipandisha shuka, basi kila saa. So, Imam Sufyan anasema ma ajiltu, sikuwa na haraka mno mimi, na pupa ya haraka katika jambo lolote, ashaddu alayya, ambalo kwangu lilikuwa ni zito na naliona na muhimu zaidi, min niyyati, kuliko nia yangu. Wa an Umar ibn Dhar annahu qala liwalidihi, nasema Umar kumwambia mtoto wake, ya abi, alisema kumwambia mzazi wake, ya abi, e baba yangu, malaka idha wa'afa nasa akhadhahumul baka, baba yangu hebu nisaidie siri yako, mbona wewe na kuona unapowapa watu mawaidha watu wanalia sana, wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun, halafu mwingine akija kuwapa watu mawaidha watu hawalii, hebu nisaidie baba, kuna kitu gani hapa? Umar amwambia baba yake, baba yake akitoa mawaidha watu wanafanya nini? Wanalia. Lakini akija mtu mwingine akitoa mawaidha, watu wanaona kama habari fulani tu vile, watu hawalii, haziwashughulishi. Faqala, akamwambia, ya bunayya, e mwanangu, laysat an-naihata thukla mithlu an-naihati al-musta'jara, jambo la mtu anayejituma kulifanya kwa ajili ya Allah halifanani wala haliko sawa na mtu anayelifanya kwa sababu ya mshahara wa mwisho wa mwezi. Yako tofauti. Umeshaelewa hivi basi? Unapolifanya jambo kwa uzito wako wewe mwenyewe, na wataraji malipo kwa Allah, na hakuna fulusi nyuma yake hapa, kwamba nikimaliza kuna chochote, hamna. Ni tofauti maneno yanayotoka na nasaha zinazotoka, ni tofauti na nasaha ambazo kuna chochote nyuma yake cha ajira ambayo utaipata wewe kwa ajili ya maneno yako. Na hii ilipokuwa makhatibu wakipata posho za kutoa hutuba na mishahara, wasemaje, kama kila Ijumaa utakuwa pokea kwa ajili ya kutoa hutuba, hutuba zako si utakuwa kiboko wose? Utakuwa fanya maandalizi mazuri, lakini zikishakuwa kavukavu tu ukimaliza ndio hivyo, swali za kusunna upotee. Eh, hamna tanauli ya baiskeli daladala, ndio fikia misikiti yetu ya vijijini ikakosala khatibu. Khatibu asema sasa nitakuja kwa miguu. Eh, kwa hiyo hafaidiki. Sasa hawawi sawa, yule anayefanya kazi kwa ajili ya Allah na yule anayefanya kazi kwa ajili ya mshahara, hawawi sawa. Mmeelewa? Eh, tuifahamiane vizuri. Maana yake shekhe anakusudia al-ikhlasu shadidun, ikhlasi ni jambo zito. Lidhalika fa innahu man qala la ilaha illa Allah qalisan min qalbihi fa innahu yadkhulu al-janna وهو أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم معناك نقوم بأتكيسيما لا إله إلا الله نيلهاني أما يتكاسا لن يموناك بس انتهولوا أتينجي ببوني na atakuwa ni mtu mwema mtu huyu kuliko watu wengine na wakaribu zaidi kupata shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada mathalu azim, huu ni mfano mtukufu na ni mfano mkubwa. Naifatu tukula alladhi faqadat walada, alladhi faqadat waladaha hadhihi tabki bukaan min alqalbi wa naifata almustajira ما يؤثر نوحها ولا بكائها لأنها تطنع البكاء على سيما مفانا وليتوليوا هفا نمزاز وعمر ننفرهم كوسانا هل أولياجي واكي نولياجي قادل يخوف يا الله أولياجي هو ولتوك ميوني نتلي نصاحة لتوك ميوني hivyo zinawaathiri wenye kusisikiliza kwa sababu zinatoka moyoni. Wanaokwambia kinachotoka moyoni kinaingia moyoni moja kwa moja, hakina pazia. Ama yule katika upande wa ajira anapotaka kuwaathiri watu, basi utamwona mwenyewe ndio anaanza kulia. Sielewi vizuri, lakini uliaji wake wa kutengeneza mwenye uliaji wa kutengeneza nye hamjewaji kutoka kwenye kwenda kwenye makongamano majitimali, mkaona maamili wanavolia, anaangalia uwanja maana ana sabiti basi analia uliambia, kama utaona wewe wajilize tu afu ikhlasi tutoke huko huko tu inakuwaje sasa? Yaani wewe uanze kulia tu alafu uko katikati ya kulia, wakishaitikia wewe ndio huku ikhlasi ndio inafanyika sasa. Inakuja yani walazimisha kulita kwa nguvu. Sasa uliaji huo wa kutengeneza sio huo, ni uliaji usiokuwa na athari, uliaji mtu aliye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Walakin mathalu hadha alkalam, mfano maneno haya alladhi يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم من إنه كما هاي أمبارا تفقوا السلفي أن تككانا تركيبا نزوري كواهو ما سلفي كما سيوات ولو كنا تبيا كجليد لا بل إخوانوات ونليا كجليا الله تبارك وتعالى نخوف يا الله قولك وكوة هل يمار لفلكيا وات وكفتلنا صحزاو في نواهو ونليا وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم ولا واو لكوها وقصديك وهايو كزتكاثنا كزسيف نفسزاو وإنما يريدون بذلك حث الناس على الإخلاص النية ولكوها وقصديك وهم زواتك في إخلاص كتكاثن يزاو والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك نقديك بالنا رياء نيالي نوفنانا نهايو دول لكوا لنقلاو والسلف. وإلا لكما سهيبو لكان هذا تزكية للنفس واضحة يتكوى نمتك لتكاس نفسياتي كوكوازي فالي أبوك أولي لم تتواكي بابا أبونا ويو كتوى موايدة واتوى نبيا سانا نرنجين وكي يكتوى واتوى هولي بابا أنا مبيا نتفوتي متوى نيرب مزيقه قوى جليا الله نانا جتومة قوى جليا الله نانا توى نصاحة قوى جليا الله نتفوتي نمتوى مبيا لتوى نصاحة قوى جليا أجيرا. Kwa hiyo anaonyesha kwamba yeye anafanya kwa ajili ya Allah na mzigo aliobeba ni mzito kwa ajili ya Allah. Hivyo maneno yake yanatoka moyoni na yanaingia kwenye nyoyo za watu na watu wanalia. Na moyo ukilainika ndio unapelekea macho kutoa machozi. Moyo ukiwa mgumu watu watalia wewe unacheka tu. Nakumbuka wakati nilikwenda Hija, khatibu ametoa hutuba mpaka analia. Nilikuwa na daktari mmoja pembeni yangu, baada ya sala ni sasa kwa nalia nje. Sote hutuba afu naanza kulia, sasa nalia nje. Umeona nyewe ziko tofauti. Wakati wale watu walikuwa wanaelewa ile hutuba, kama machozi hayakuwatoka basi nyoyo zao zilikuwa tayari zilishalainika, imbaki ya kulia tu. Yaani nyoo tushaingia hofu, mwili ushakosa nguvu, unyonge ushaingia. Eti yeye ndio kwanza anastaajabu. Nini sasa? Sasa ndio nini sasa? Watu wakutwa kuna nini sasa nini? Utamwambia nini wewe kama mtu kama huyo? Lakini moyo ndio ulivyo. Kwa hiyo moyo ukishakuwa mgumu, macho hayawezi kutoa machozi. Kabisa. Yanakuwa makavu wala hayaogopi. Kama vile macho ya jambazi. Moyo wa jambazi ulipokufa, anamkata kichwa mwenzake, anamkata mikono afu anaona kawaida tu. Wewe ukija kushtuka, ukija kuangalia unafanyaje? Unashtuka na hofu inakuwa kubwa, sio? Na ile sura ya yule kiumbe haikutoki haraka. Kila ukikaa unaona nakujia sasa. Kila kika mpaka unajuta kwa nini nilikwenda kuangalia ile maiti mimi? Ila yeye aliyefanya na ugali anakula. Hada watu wote kwa sababu moyo wake ni maiti. Moyo wake ushakufa tayari. والله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله يسيو مشيتكاس نفسينو يي الله تبارك وتعالى ndiye mwenye kumjua yule anayemuogopa. لكن السلف رحمهم الله تعالى لكن مثله في الله ورحمه لعلمنا بمقامهم wametufundisha nafasi yao wa biikhlasihim na ikhlasi zao yajibu an nahmila tunawajibika sisi kubeba hizo ikhlasi na yale waliotufundisha ma warda anhum yaliyopatikana kutoka kwao mimma yahtamilu hadha almaana alfasil linahmilahu ala maana sahih tuyabebe yale ambayo yanaweza kutupelekea sisi kupeleka kutoa katika maana mbaya na kupeleka katika maana iliyokuwa nzuri na sahihi. Maneno ya wema waliotangulia ni maneno ya busara na ni maneno mazuri na ni maneno ya kuturekebisha sisi kutengeneza ikhlasi zetu kwa ajili ya Allah. Kuna kipindi inakujia sura usi mwanafunzi kama mwanafunzi mmepewa darasa muhifadhi wewe ukafanya juhudi ya kuhifadhi alafu mkaambiwa haya aliyehifadhi asome. Watu wote wakakaa kimya. Aliyehifadhi asome kimya. Aliyehifadhi asome, ulivyoona waweza wote wamekaa kimya ukanyosha mkono mimi nasoma. Ukaanza ukasoma mwanzo mpaka mwisho. Sasa wakati unasoma mwingine anaeleza nani kimya? Kumbe ni kutokea. Sasa hapo huwa kinafsi kinaanza sasa kujinyanyua. Wote vichwa maji ya hamna kitu mimi tu. Sasa ukiona nafsi inaanza nafsi tulia kabla yako alikuwa wanaume wewe unajipati kitu msubiri basi mche Mola wako unaizuia nafsi yako sina nielewa vizuri. Sasa nafsi ukiona nataka kukuharibia nafsi yako unaizuia ndio takikana ukiiacha tu basi unaona sasa kuanza kuona inua kichwa juu hivi ukisoma tuna kwa unamishi tena hivi wainua kichwa juu kama mwanajeshi kimbia juu juu kwa kujikuza kuza. Kwa hiyo nafsi inahitaji kudhibitiwa, ikhlasi inatakiwa uishike. Ukiona inataka kukuyumbisha unaweza kuwa na swali kama unahisi kama watu wote wanatazama mimi sasa hapa ndio nitulie vizuri sasa. Ukiona inakuja kinafsi cha hivyo za haitakiwi kitu kama hicho. Rudi sawa sawa. Unapambana na nafsi. Sio sheleka namna ya kuishika ikhlasi. La shaka anna mahabbatu laha tayyib. Haya ilikuwa ni maelezo kuhusiana na sharti la kwanza ambalo ni lipi? Ha? Alilmu ibada. Elimu ni ibada. Ili ibada hiyo upate malipo ina masharti. Sawa sawa. Sharti la kwanza ni nini? Ha? Al-ikhlasu. Al-ikhlasu fi an-niyya. Au al-ikhlasu wa an-niyya. Kuitakasa nia yako. Na hii ndio ilikuwa sharti ambayo ilikuwa tatizo kuimalizia katika kipindi chetu cha nyuma ili leo tuingie katika sharti la pili ambalo ametufundisha Sheikh rahimahullah ta'ala akatuambia katika sharti hili ambalo tunamalizia leo, kama nafsi yetu nafsi yetu tabakia, lakini tutajaribu kulivuta kwa haraka haraka. Anasema al-khaslatu al-jami'atu li khairi ad-dunya li khairi ad-dunya wal-akhirah. Jambo la pili ni jambo ambalo linakusanya sasa khairi za dunia na khairi za akhirah. Jambo gani? Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, mapenzi ya kumpenda Allah na kumpenda mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa tahqiquha, na kuhakiki jambo hilo la mapenzi, bitamathu bilmutaba'ati wa qafu al-athar lilma'sum. Hili linapatikana kwa mtu kuhakiki na kujifunga na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufuata mtume kazi sio kidogo. Kufuata mtume ni kazi, hasa katika jamii kama za kwetu ambazo wengi wanamkhalifu mtume. Kwa mtu lazima ajifunge, waqafu lilathari lilma'sumi, na kukamatana na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah aliyetakasika, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Surat Ali Imran. Hili ni jambo la pili ambalo linakusanya kheri za dunia na kheri za akhira. Jambo gani? Mahabbatullahi wa mahabbatu rasuli, kumpenda Allah na kumpenda mtume. Jambo ambalo kumpenda Allah na kumpenda mtume si madai ya mdomoni. Jambo hili halipatikani kwa wewe kudai mdomoni, mimi nampenda Allah, mimi nampenda mtume. Kama wanapodai baadhi ya ndugu zetu kwamba wao wanampenda mtume, sio hivyo. Linapatikana hili kwa wewe kuhakiki kumfuata mtume na kushikamana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah anasema kuni, waambie Muhammad, sema uambie. Ni fiulu gani? Fiulu amri vipi? Fiulu amri kuni, embu zafie mara moja kuni. Fiulu amri bini wala sukuni walfa'il dhamiru musafi taqdiruhu anta. Barakallahu fiki. Allah anamwambia mtume kul, waambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah. Na hii in hapa ni harfu gani? Zuberi, in harfu gani? Harfu sharti, si shartia, harfu sharti. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, in kuntum, ikiwa nyinyi tuhibbuna Allah, mnadai mnampenda Allah, ni wakweli katika madai yenu, basi fattabi'uni, nifuateni mimi. Mwana shari. Kwa hiyo kinachothibitisha mapenzi yako kwa Allah ni wewe kufanya nini? Ha? Kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu wakasema yuhibbukum Allahu, hapo mtakaponifuata mimi sasa Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Kwa nini kufanya nini? Mtapendwa na Allah na mtasamehewa madhambi yenu kwa kufanya nini? Kwa kumfuata mtume, au kwa kusema mnampenda Allah na mtume? Hapana. Kama utakuwa wasema mimi nampenda Allah, mimi nampenda mtume na huonekani kumfuata, wewe utakuwa ni muongo katika mazungumzo yako. Usemi Sheikh anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika maneno haya, la shakka anna mahabbatun laha atharun adhim, hapana shaka kwamba mapenzi yana alama tukufu, yana athari ya wazi, fi dafi'i wal man'i, katika kumzuia mtu na kumkataza mtu. Mapenzi yana athari kubwa sana katika kumzuilia mtu jambo na kumkataza mtu jambo. إذ إن المحب يسعى غاية جهده في وصول إلى محبوبه. كسبابه مبازي هو أنا فلجهودي كبسانة كوكيكيشة أنا فكية مبازي أنا مبازي أنا مبازي كموزي مبازي يسعى هو نمبازي نمني هراكة نمني جهودي غاية جهده upeo wa juhudi zake zote huwa ni nini? Fil usuli ila mahbubihi, kufika kufikia kile anachokipenda. Unaonaje watu walipokuwa wanapenda maisha mazuri, juhudi zao wazionaje? Watu walipokuwa wanapenda maisha mazuri, juhudi zao wazionaje? Juhudi za kuendea kuyapata maisha mazuri. Huyo mtoto angalie, huyo mtoto angalie juhudi za kuendea kuyapata maisha mazuri. Unaziona watu wanapokwenda mbio na magunia ya mikaa, mtu kafunga gunia la mkaa la mshinda ukubwa yeye na baiskeli yake, akikwambia alipotoka unatikisa kichwa hivi. Lakini kwa nini? Kwa sababu anahitaji kitu fulani pale mbele. Kwa juhudi zake zinakuwa ni kufikia lile lengo lake anachoipenda. Fayatlubu ma yardhihi wa ma yuqarribu minhu, basi anatafuta kinachomridhisha na kinachomkurubisha kwenye kali mapenzi yake. Wa yas'a ghayata juhdihi litinabi ma yudghibuhu mahbubihi, na mtu pia hufanya juhudi kuhakikisha anajiweka mbali na kile ambacho kitakuwa kinamuudhi yule anayempenda au kinaudhi yale mapenzi yake katika jambo fulani, anajitahidi kukiweka mbali. Wayabtaidu anhu, na kujiweka mbali na kitu hicho. Walihadha dhakara Ibn al-Qayyim fi rawdati al-muhibbin, hivyo ametaja al-Imamu Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake rawdati al-muhibbin. Wa nuzhatu al-mushtaqina, katika babu al-mahabba, mlango unaozungumzia mapenzi. Ibn al-Qayyim kataja mapenzi yako namna gani. Miongoni mwa waliotaja akasema, anna kulla harakati mabniyatun ala al-mahabba, kila harakati imejengeka kwenye mapenzi. Kulla harakati al-insan, kila harakati ya mwanadamu. Wa hadha sahihun, hili ni jambo sahihi. Lianna al-irada la taqa'u fi min shakhsin 'aqilin illa li shay'in yarju naf'ahu aw li shay'in yadfa'u dararuhu, kwa sababu harakati za mwanadamu siku zote na matakwa ya mwanadamu humpelekea mtu mwenye akili timamu kuendea lile analotarajia litamnufaisha. Akishajua jambo fulani litamnufaisha na manufaa yake anayejua yako kadhaa, utamuona juhudi zake, au kuepuka madhara fulani utaona juhudi zake za kukimbia ile madhara. Kwa hiyo kila insani yuhibu ma yanfa'uhu, kila mwanadamu anapenda linalomnufaisha. Wayakrahu ma yadhuruhu, na kila mtu anachukia kinachomdhuru. Falmuhibu fi lwaqi'i hiya alqaida, falmahabbatu fi lwaqi'i, mapenzi basi katika matukio halisi, yani hali halisi ya mapenzi, hiya alqaida, mapenzi ndiyo dereva. Wasaiq, alqaid ndio kiongozi wa safari, wasaiq ndio dereva mapenzi. Ila Allah azza wa jalla, kwa Allah tabaraka wa taala, taqudu al-insan wa tasuquhu, mapenzi kwa Allah yanamsukuma mwanadamu na kumpeleka. Wanzur ila alladhina karihu ma anzala Allah, na kwa mfano wa wazi waangalie wale ambao wanachukia yaliyoteremshwa na Allah. Allah anasema dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Hivyo ni kwamba wale wanaochukia yaliyoteremshwa na Allah, amali zao zote zimeharibika kwa sababu ya kuchukia. Kanat natija humu al-kufr, natija ya kuchukia, kuchukia maamrisho ya Allah na sheria za Allah, natija yake ni ukafiri. Liannahum karihu ma anzala Allah, kwa sababu wamechukia aliyoteremshwa kwa Allah. Fal mahabbatu kama qala ash-shaykh hiya al-jam'u lil khair ad-dunya wal akhirah, ni kweli mapenzi ndiyo yanokusanya khairi za dunia na khairi za akhirah. Haya ni mapenzi kwa upande wa nani? Kwa upande wa Allah. Amma mahabbatu ar-rasuli, ama mahabba ya mtume, fa innaha tahmiluka ala mutaba'ati dhahira, yanakupelekea mapenzi ya mtume wewe kuwa ni mwenye kumfuata mtume kwa dhahiri ya maumbile yako, wa batina, lakini pia ndani ya moyo wako. Lianna al-habiba yukallidu mahbubihi hata fi umuri dunia, mpenzi huwa anamvuta na kumkokota mpenzi wake hata katika mambo ya kidunia, sio ya kidini peke yake. Tajiduhu mathalan yukalliduhu fil libas, utaona mtu anamuigilizia mpenzi wake katika mavazi. Mpenzi kwa mpendaye bwana atamuigilizia mpaka katika nini? Katika mavazi. Usiwaona wale watu wa rap au vijana wa mziki wa kileo, wanaitwaje vijana hapa, wanasema mziki nini? Kizazi kipya. Vijana wengi sikiza sikiza miziki siwaona vijana mara toga hereni, kavaa hereni, mara kavaa cheni. Kijana wa Kiislamu mara kavaa cheni, mara kachora nanga afu anavaa kitinglendi ili watu waione ile nanga yake, mara kachora nge huku mara suruali haikazi kiunoni, yateremka sasa ipate kidogo kidogo, akitembea inamshuka kidogo, afu anapalia kidogo tena, mwendo pia badilika. Hii ni dalili ya mapenzi, huyu ni mpenzi wa yale. Sasa yale mapenzi yamemvutia mpaka kwenye mavazi. Waona watu wapira wanapenda kuvaa jezi, kama sijanunua jezi bwana ya Manchester wala sio mimi tena, kwa gharama yoyote zimetoka mpya. Shilingi ngapi bwana? Elfu ishirini. Nitainunua tu, nakuya nakusanya abiba mkaa, aenda kupita mahindi, afu natoa matofali mpaka kanunua jezi elfu ishirini. Na siku akisikia bwana leo Chelsea wanacheza, au sio? Halali, usingizi wake unaruka, yuakapiga makelele tu. Mapenzi ndio mpelekea mtu huko. Sasa haya ni mapenzi ya dhahiria. Unampata mtu picha yake tu, unamwona tu tayari huyu ndio mpenzi huyu. Sasa wewe unaelewa mpenda mtume huko aparua kidevu chako, mapenzi yako yakoje? Hata watu wa mpira wanakushinda, watu wa mpira utaona kuna jezi zao, au sio? Na siku ndo wakisikia, hata kama wale washabiki wa Yanga wanacheza leo, timu yao ya Yanga inacheza, waona watu wote wamevaa Yanga. Siku moja niwatoka mjini hapa, nikashangaa umati mkubwa wa watu, lakini naona kama kijani kijani njano. Sasa kuna nini leo mjini hapa? Nikavumilia kufika sehemu kutoka na mtu, nikamuuliza sasa, Yanga wamekuja Tabora? Ala, kwa hiyo hao wote washabiki wa Yanga? Simona athari zake hizi, ni athari za nini? Na juzi mmeona nyie wenyewe hapa, juzi tu hapa, kabla watu hawajaapishwa, si mmeona juzi watu walipokuwa machizi kwa mabendera ya vyama vyao mtu kashona gauni la Kafu, kashona gauni la Ukawa, kashona gauni la Chadema, kashona gauni la CCM. Watu wampendeza kijani, au sio? Na jeupe. Sasa haya ni mapenzi, lakini mapenzi haya, mapenzi ya dunia, mapenzi ya dini yako wapi? Mapenzi ya mtume yako wapi? Kwa mapenzi ya mtume yapelekea mtu kumwingiza mpaka mavazi. ya mtume alipovaa na wewe unapenda kuvaa. Sielewi vizuri. Unasema shekhe kwamba fil kalami, pia katika maneno, hata fil khafi, hata katika kuandika. Waona mtu aniingilize tu ile khafi ya mpenzi wake. Asema shekhe, nahnu nadhkuru baadhi talaba zamanuna kanu yukalliduna shekhu Abdurrahman ibn Sa'di ibn Sa'di fi khatihi. Sio, tukumbuka sisi baadhi ya wanafunzi katika zama zetu walikuwa namuingilizia kuandika shekhu Abdurrahman Nasr al-Sa'di, yani shekhe wake, anasema shekhu ibn Uthaymeen, walikuwa baadhi ya wanafunzi wanamuingilizia khati shekhe yule mapenzi tu, zama anna khatahu, wakidai kwamba ndio khati ya shekhe rahimahullah, lakini hadha dhaif, kini si kweli. Sinaweka vizuri, ila kitu gani kimepelekea hivyo? Lakini min shiddati mahabbatihim lahu qalladuhu, ni kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda shekhe ndio watu wamemjilizia. Fal insanu kullama ahabba shakhsan hawala an yakuna mithlahu fi khisali, mwanadamu kila anapompenda mtu basi huwa anajitahidi awe mfano wake katika baadhi ya mambo yake, kwamba hebu mimi niwe kama fulani, niwe kama fulani, kwa yale mapenzi ya kumpenda yule fulani. Tufahamiane vizuri. Shekhe anamalizia katika asema bijumla, na kwa mkusanyiko wa yote haya, fahadha aslun hadhihi alhilya, huu ndio msingi wa kitabu hiki. Wayaqaani minha mawqi'u tajin fil hulla, na misingi hii miwili inasimama katika kitabu chetu hichi na katika adabu hizi za mwanafunzi. Yani mwanafunzi asijipamba na adabu hizi mbili, basi ni sawasawa na mtu aliyevaa taji katika pambo alilovaa katika mwili wake. Kwa hiyo mwanafunzi atakiwa avae taji la nini? Taji la mwanafunzi ni taji la nini? Taji la ikhlasi na mahabbatullahi wa rasuli. Taji la ikhlasi na mapenzi ya Allah na mtume wake. Mapenzi ya Allah na mtume wake ndio yanakupelekea kumfuata mtume. Mapenzi ya Allah na mtume wake yanapelekea wewe kupata nini? Mutaba. Faya ayuha tulabu, enyi wanafunzi, ha antum haulai tarabbatum lidars wa taallaqtum bi anfusi alilm talab alilm fawsiikum wa nafsi bi taqwa Allah ta'ala fi sirri wal alaniya fahiya al-udda wa hiya al-mahbat al-fada'il wa matanazzal al-mahamid wa hiya mab'ath al-quwwa wa mi'raj as-sumu ورابط الوثيق ورابط الوثيق على قلوب في فتن عن الفتن فلا تفرط. شيخنا نسمع اني wanafunzi faya ayuha tullabu, enyi wanafunzi, enyi wanafunzi, ha antum haulai tarabba'tum lidars, nyinyi ambao mko tayari kwa ajili ya kupokea masomo, mko tayari kwa ajili ya kusoma, mko tayari kwa ajili ya kuchukua ilmu, وتعلقتم انفس وتعلق وتعلقتم بانفس بانفس علم طلب العلم لم كفغمانيشا kwenye nafsi zenu kitendo cha kutafuta elimu. Mimi nitasafiri, nitatoka hapa mpaka kwenda ngambo na kwenda kutafuta elimu, nitatoka hapa mpaka mahala fulani kwenda kutafuta elimu, nitatembea usiku, nitatembea kwa miguu, nitatembea kwa baiskeli, lakini nitakwenda kutafuta elimu. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله, نكوسيني ني wanafunzi na pia naihusia nafsi yangu, mcheni Allah tabarak wa taala. Kwa nini? Kwa sababu katika kumcha Allah fi sirri wal alaniya, katika siri na dhahiri, fahiya al udda, ndio kigingi kikubwa, wa hiya mahbatul fadail, na ndio mporomoko wa fadhila zote za Allah, ومتنزل المحامي نكترمك بصفه بالمبالي مزوري ينكبندجه, وهي مبعث القوه na ndiyo chimbuko la nguvu katika ilmu, wa miraju sumu, na ndiyo ngazi ya kupandia kwenye utukufu, wa rabitul wathiq ala alqulubi ala alfitan, na ndiyo fungamanisho kubwa lenye nguvu linaloweza kuufunga moyo wa mtu pindi zinapomjia fitna, takwa inamsaidia kutoyumba kuingia kwenye fitna. Fala tufarriku, msiregee, mkalimaa, mkapuuza, mkaacha, msifanye kitu kama hicho. Haya maneno ya shekhe akituhusia juu ya kuvaa taji lililobebwa na hilia, pambo la kutafuta elimu, ambalo taji hilo ni nini? Al-ikhlasu mahabbatullahi wa rasulihi, ambayo inaleta nini? Mahaba ya Allah na mtume inaleta nini? Al-mutaba'a, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, fattiba'i atharul mahabba, kumfuata mtume ndio athari ya mapenzi yako kwa Allah na ndio athari ya mapenzi yako kwa mtume. Tufahamiane vizuri. Anasema Sheikh, fa innal habib fa in anasema Sheikh rahimahullah, fa in ahbabta an-nabiyya, ukimpenda mtume, fa inna hadhihi al-mahabba sawfa taquduka ila ittiba'ihi salawatullahi wa salamuhu alayhi, mapenzi haya kumpenda mtume yatakupelekea wewe, yatakusukuma na kukuvuta kukupelekea kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mapenzi je, ikiwa unampenda uko na mkhalifu? Ukiwa unampenda uko na mkhalifu, sawa, hamna mapenzi, si kweli? Tusomeni vizuri. Na thumma dhakara al-aya, kisha Sheikh akaitaja aya alati yusammiha ulama as-salaf ayat al-mihna, aya ambayo wanachuoni wa kisalafi, tukisema wanachuoni wa salafi ni wanachuoni gani? Waliotangulia, wanachuoni waliotangulia, wema waliotangulia, tabi'i masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'i, hawa ndio walikuwa ulama as-salafi. Tufahamiane vizuri. Wanasema wanachuoni wa salafi wema waliotangulia, aya hii waliita ayatul mihna, ni aya ya mtihani. Hii ni aya nini? Ya mtihani, yani al-imtihan, al-mihna yani al-imtihan. Lianna qauman idda'u annahum yuhibbuna Allah, kwa nini imeitwa aya ya mtihani? Kwa sababu watu walidai wanampenda Allah. Faqala Allah, Allah akawapa mtihani akawaambia, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli mnampenda Allah nifuateni. Aina aljawabu? Anasema aljawabu mutawaqqi, jawabu lazingatiwa. Fattabi'uni, niliposema fattabi'uni, nifuateni, maana yake ni kwamba tasaddaqu fi da'wakum, kuweni wa kweli katika madai yenu. Kama ni wa kweli katika madai yenu, nifuateni mimi. Lianna al-ana ash-shartu wal-mashrutu, kwa sababu hapo kumetajwa sharti na kinachotiliwa sharti. In kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa ni mpenda Allah, sharti lake ni nini? Fattabi'uni, tasaddaqu fi da'wakum, kuweni wa kweli katika madai yenu, halafu mnifuate mimi mtume Muhammad kama mnaweza. Hapo ndo unaona watu wanashusha pumzi pagumu, au sio? Pagumu, hatuwezi. Kwa hiyo aya mtihani, lakini jaa aljawabu, imekuja jawabu, fattabi'uni yuhibbukum Allah, jawabu zuri, fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifuateni Allah atakupendeni, ishara ila anna sha'an kull sha'an, an yuhibbaka Allah ni ishara kwamba jambo namna lilivyo na kadri litakapokuwa katika kumfuata kwa mtume utaishia kupendwa na Allah. Uzuri ulioje wewe kupendwa na Allah tabarak wa taala. Naam jamaa, wasemaje Allah tukupenda? Nafasi yake iko kubwa kiasi gani? Hadha huwa thamara, haya ndiyo matunda. Matunda ya nini? Matunda ya kumfuata mtume ni kufanya nini? Kupendwa na Allah. Nashawahi kupendwa? Nashawahi kupendwa? Ulipendwa na nani? Nashawahi kupendwa? Wewe ushapendwa na nani? Watakuna chuoni? Nini? Au hamjaelewa kile cha nani shawahi kupendwa? Bora niwachanganye kidogo. Sawa, tatizo wenu mkiajua kupendwa mdahabisha pale. Dahabisha baada leo, nazungusha mpira upande wa pili. Wewe usipata rafiki yako anayekupenda, namna alivyokuwa karibu na wewe, namna alivyokusaidia, namna alivyokushughulikia, namna alivyokusimamia, halafu mpaka wafu wanashangaa, wewe jamaa utoka jasho lote hili kwa nini? Shekhe, jamaa mimi nampenda sana huyu. Sijuzi mliona watu wanaopenda au hamkuwaona? Hamkuwaona watu wanaopenda juzi? Juzi wakati wa kampeni, mtu hali Yoa ataingia hapa saa 10. Yeye saa 1 alfajiri tayari shafika. Tena anarukaruka, yeye yuko wapi kwa? Au sio? Watu mpaka masauti yanakera. Sauti inakauka kabisa, anakunywa maji na kauka na kunywa na kauka. Kisha itatoka hivyo hivyo kwa nguvu tu. Inakauka mpaka inaanza upya. Hawa ni wanadamu. Sawa jamani? Yaani huo mfano uchukulie, ndio wanadamu wakikupenda wanakuwa hivi. Wako tayari kupigwa kwa ajili yako, wako tayari kuuliwa kwa ajili yako. Mapenzi tu. Kaa niambia Allah akupenda na kwaje. Jambo kubwa sana jamaa. Kwa hiyo mapenzi ambayo tutatakiwa tuyatafute kwa juhudi kubwa sana. Lakini yanapatikana kwa njia nyepesi sana. Kumfuata mtume tu. Allah anakupenda. Sasa niulize, kumfuata mtume kwepesi au kugumu? Kumfuata mtume kwepesi au kugumu? Sikilizia wewe karibu na jamaa zako wa sunna, ndio utajua kama kwepesi. Chomoka ukae pembeni kidogo, afu ambie mfuate mtume hapo sasa. Hapo inaweza kutolewa nafsi yako, uweza kufa wewe, au sio? Kwa hiyo mapenzi ya Allah yanathibiti kwa mtu kumfuata nani? Kumfuata mtume. Wa huwa almaqsudu, na hayo ndio makusudio. Li an tuhibba Allah, wewe kumpenda Allah. Li anna kulla linsani yadda'i dhalika, kwa sababu kila mtu anadai kwamba anampenda Allah. Kila mtu anadai anampenda Allah. Wa rubbama yakunu dhahiruka mahabbat Allah, na huenda kweli dhahiria yako inaonyesha wewe unampenda Allah. Dhahiria yako inaonyesha hivyo. Lakini fi qalbika shay, lakini ndani ya moyo wako kuna kuona kitu kingine. La yaqtabi anna Allah yuhibbuk, jambo hili halipelekei kuonyesha kwamba Allah anakupenda. Fatabika ghaira haslin ala thamara, unabakia kuwa ni mtu usiyekuwa na mafanikio ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema sadaqa rahimahullah wa afa an, amesema kweli shekhi, Allah mrehemu na Allah msamehe, Allah mhifadhi. Wayadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, inadulisha hili kauli ya Allah inasema, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi mloamini, mkimcha Allah, Allah atakufanyeni ufumbuzi wa mambo yenu. Usia wake shekhi anatuhusia kumcha nani? Kumcha Allah. Ni kweli Allah anasema in tattaqullaha, ikiwa mtamcha Allah, yaj'al lakum furqana tufarriquna bihi baina al-haqqi wal-batil, Allah atakupea mpambanuzi mtakaoweza kupambanua baina ya haki na batili, wa baina dhurri wan nafi. Allah atakupea mpambanuzi wa kuweza kupambanua baina ya madhara na manufaa. Hapa tukifanya hivi tutaharibikiwa. Wa baina taati wal maasiya, Allah atakupeni mweze kupambanua baina ya taa na maasiya. Wa baina awliya illah wa aada illah, mtaweza kupambanua baina ya maadui wa Allah na kipenzi wa Allah. Ila ghairi dhalika, na zaidi ya hayo. Wa taratan yahsulu hadha al furqan wasilatu al ilm biwasilati al ilm, na wakati mwingine upambanuzi huu ambao mtapewa kwa kumcha Allah ni njia ya nyinyi kusoma. Mtakuwa wepesi wa kusoma, wepesi wa kuwepesi wa kuifuatilia ilmu, wenye mapenzi ya kuhudhuria durusi za ilmu. Yaftahu Allahu ala al-insani min al-ulumi, Allah tamfungulia mwanadamu sehemu kubwa ya elimu. Wa yusra lahu tahsilaha akthar mimman la yattaqi Allah, na Allah anamfanyia wepesi kuipata elimu kubwa tofauti na yule asiyemcha Allah. Unaweza kuwa wewe na mwenzako darasa lenu moja, au sio? Na mmesoma shule moja, darasa moja, shule moja, mwaka mmoja, mlipotoka pale mko tofauti kiasi, mkikaa nyote sehemu kuli ah, jamaa huyu kasoma kweli huyu? Waulize watu kasoma huyu, niko na darasa moja usu. Ah, afadhali hata mimi bwana. Au hamjai kuona? Kwa hivyo ile takwa ya mtu ya kumcha Allah kumpelekea Allah kumpelekea mtu Allah akamfungulia ufahamu wa ilmu, wepesi wa kuipokea ilmu na uwezo wa kuhifadhi ilmu. Wa taratan yahsul lahu hadha alfurqan bima yulqihi Allah fi qalbihi min alfarasa, na huku kumcha kwake Allah wakati mwingine kumpelekea mtu Allah akampa furqani hii, akamwekea mtu huyo kwenye moyo wake heshima ya ajabu. Wewe unaweza kusema na yule akasema, lakini la mwenzako linakuwa kubwa kuliko la kwako, kwa sababu ya kumcha nani? Kumcha Allah. Tujitahidini kumcha Allah, sawa jamani? Tujitahidini kumcha Allah. Fattaqullaha ويعلمكم الله. مشني الله الله تكفونيني علمي اتكفونيشيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن فيكم محدثون فعمر. انتم لو انتم صحبه ذاك اكيوا اكيوا كنو نيني كنا وقت وكل يوم مزغومزو نا مزغومزو يا كسيما نثبتيكا بس يا عمر. هي ني حديث اللي بوكليه الامام البخاري سوجي سوجي هي ني حديث اللي بوكليه الامام البخاري كما اللي بيقوله الامام البخاري في امام مسلم كتابه صحيحه وابن حجر كتابه فتح الباري وتمكن من يقول لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتي منهم احد فعمر. كلكم واسط كتاب ابن اسرائيل واسط اللي يكون قبل اينه واسط ونبهوا maneno na Allah na sio manabii. Allah anawafungulia kwa ile takwa waliokuwa nayo ya hali ya juu. Ikiwa katika umma wangu wapo, basi ni Umar. Katika umma wangu kama wapo, basi ni nani? Mara nyingi Umar atakitoa ushauri kwa mtume, atelemka aya na kuja kuunga mkono. Akitoa ushauri kwa mtume, akitoa rai kwa mtume, inakuja aya inaunga mkono. Umar ibn Khattab. Lakini kwa nini? Kwa sababu ile takwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo fallahu ta'ala yaj'al liman ittaqahu farasatan litafarrasu bihi fatakuna muwafiqan lis-sawab. Allah anampa mja atakapokuwa katika takwa yake, Allah anampatia farasa, ili anakuwa ni mtu mwenye heshima, ni mtu mwenye uwezo, ni mtu mwenye akifikiri, anafikiri kwa makini, akifanya maamuzi ya maamuzi yake inakuwa mazuri, mara nyingi anakuwa ni mtu mwenye kupatia, kwa sababu amepewa faraha na Allah tabaraka wa taala. Haya au hili au hili ndio adabu ya kwanza ya talibul ilm. Adabu ya kwanza ya talibul ilm anatakiwa kuwa nayo, afahamu kuwa elimu ni nini, ni ibada. Tufahamu vizuri, umetoka nyumbani umekuja msikitini, ujue kuja kwako msikitini hapa kwa ajili ya darasa ni nini, ni ibada. Sa, ili ibada hiyo upate malipo inahitajia nini? Masharti mawili. Sharti la kwanza al-ikhlas, ikhlasun niyya, kuitakasa nia yako. Masharti la pili mahabbatullahi wa rasulihi ambayo inaleta ittiba', inakusababishia kupata nini? Al-ittiba'. Kwa sababu sharti la pili ni al-ittiba', na al-mutaba'a huwezi kuipata biduni mahabbatullahi wa rasuli, kinyume cha kumpenda Allah na mtume huwezi. Ndio wanasema watu katika mifano, wanasema watu kwamba ikiwa baba atakuwa na watoto wake wawili katika nyumba, watoto wale akawalea vizuri wakakuwa vizuri, baba anawapenda watoto wake mapenzi makubwa, na ishara inaonyesha watoto pia wale wanampenda baba yao, halafu baba akawaachia kazi watoto, jamani watoto wangu natoka mimi, nahitaji nikute nyumba hii imefagiliwa. Unaelewa? Na haya majani hapo nje yamepaliliwa. Baba akenda kwenye shughuli zake. Aliporudi akamkuta mtoto wake mmoja mkubwa amekaa kwenye kiti. Alipomwona baba yake anakuja akaanza kumwimbia, baba atembea kwa polepole, baba hatua zake za thamani, nywele zake ndefu, pua lake menyoka, rangi yake majani ya maji ya kunde. Sawa. Halafu amkuta mwingine kesha maliza kufagia, yuko anafalia. Swali, katika hawa watoto wake wawili atakayempenda atakuwa ni yupi? Aliyempa kazi akafanya, na yule anayemwimbia na kumsifu atampenda. Je, atakuwa ni mtoto mwenye adabu na mtiifu kwa baba yake, au atakuwa ni mtoto mwenye dharau kwa baba yake? Mwenye dharau. Kwa nini dharau? Dharau yake toka wapi? Amepewa kazi na baba yake na hakuifanya, badala ya kufanya kazi akajitafutia mwenyewe kazi yake nyingine ya kuimba na kupiga dufu, na michango ishaanza. Mishango, maandalizi yashaanza ya mchele, maandazi, sare, washaanza watu tayari, na vyoo vinavuja. Allahu musta'an. Mtume hajawaagiza hilo na Allah hajawaambia hilo. Allah akawaambieni mapenzi yenu kwa mtume ni nyinyi kumfuata mtume, ndipo Allah atawapendeni na atakusameheni madhambi yenu, sio kumwimbia. Mtume wetu sio Kristo bwana, anahitaji kupigiwa makofi na kuimbiwa kwaya? Hapana, mtume atakawafaki. Tufahamiane vizuri. Allah tujalie tuwe ni wepesi wa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna swali moja au mawili mafupi kama ya, kama hayapo, basi inshallah tufikie hapa na tutaendelea katika vipindi vyetu vijavyo. Allah atupatie tawfik inshallah. Kuna mtu na swali? Alhamdulillah, darasa imeeleweka kabisa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo tujitahidi kupambana na ikhlasi zetu, na tujitahidi kuwa na mapenzi na Allah na mtume wake kwa kumfuata nani? Kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hapa, kumwomba Allah akuruzuku mapenzi yake. Allahumma rzuqni hubbaka وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني الى حبك. الله يرزقكم مpenziako niruzuku kuyapenda yale ambayo nikiyafanya yananikurubisha kwako, na wewe unayapenda unapoona mimi nimeyafanya, na wale ambao wakiyafanya pia unawapenda, nijalie niwe katika hao na mimi niwapende hao. Tufahamiane vizuri, kwa tumuombe Allah sana kama alipokuwa mtume wetu akimuomba Allah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.